Olha tu țiganiu, bolo urmă uiu, cât vă Nu da mă viața, tu merg-o pe mățiven, vele te mon. Rămâ voi banotit, i da e noț, ember mindicul zahit. A jó kedv sokat ír, de tíz mindig oly jó, tudjátok. Örömöm vagy bánat ír, ide jön az ember mindig hozzátok. A jó kedv sokat ír, de tíz mindig oly jó, tudjátok. Vímás mi tagadás, tele van a szívem nódával. Lelkembe belelás, gyere ide most a bandával. Húzzátok, húzzátok az angyalát, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, micsoda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok az angyalát, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, micsoda jó kedvet csináltok. Az angyalát, ahogyan csak tudjátok, cigányok, barátok, micsoda jó kedvet.